Atención que va parejo, Camadreta, la pilota penchada, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Santi Mina! Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. El córner votat per Parejo al primer pal. Entrava el gallec d'or. Abans ho destacàvem. Va fer un gran final de temporada la passada i s'estrena de la millor forma. En este primer partit de Lliga Mestalla marca el València, marca Santi Mina. València 1, Las Palmas 0.